足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる راستا او سرسامي قونا بويا هر يا رمتي مان ايه اللي ربتشينا دروا او خو ايوار چيه تو كسي قناسي لنا ومانا نخير او اوك چيه تو شي زوك وناسي نخير هرگيز بيرم كوتوا اما كوري دست شكانا وكيا ايه مكيا اما او كسيا كدو روز لما بيوز لاري دست شكانا وكيا لتوي بردوا دورا؟ من دورا؟ او رازنيا من هرگيز لبردم نوليكي بشوكا نا دورم نا خير او كاتا دستي راز تبكارينا بوچي باش اخو من چپم واز دوش تانا بينا شيزو كوش تاكي بيرنا كيتو وكلا بيري چيتوا اهلا بيريكا من ايش استكانم بليت يكتو اي من وام نوت تو لشي زو كوبر دوتو بلي من نمزاني كأندامي كي جالجالو كاكانا زور باشا من ركابري تكا جاري كتير اما دبا دي جارشی تر آماده با دعی ایوه آدی پیم بلین تایبت با پیش برچی دست کانه و من لپلیس هنما من حوتمم یا نشتمم توش لوازنی بلام زوریش بهزنی چی؟ به زکی ناو من کسی و بنای فوجی ناو بلا و آجیار الالان زنجیر بده سیکا و کجر آو پیمانو تن ایتر ایم نازنین او کسی کیا کمشا اگر جاری کتر ببیر رخصت خسب کی تو او کجرم دوباره اما دبا دعی او کسی چی بیز بلام نگلوشا ساویل کهو راز گوب او حزی لشرا سرنز راکشا کام بو بلام او زور سور بو لرگرتن لواده که همیشه ایبو باشر لگل منو فرانکلین کاتگ لواده خو من دعا کودی او بزوران بازی بیچگوانی پیره کرد من پیش دامزران بینی ام کمالای ناسی لهمو تان زیادره ناسم وگین او هرگیس نادر علی شرکه و دیار کوت و تدعی کسی کی بکشی فی البازو؟ آبی بکش کهی باج کهی باد. گرینی لور رجیات شن کز کوچم. بلام او زنجیر بدستاد و زمان. او چینی سواری هلا دشمن. بام دعای آن خانه و دینو استراد بکیگر تو. کینه لدجی کومالی جاجالو ککن بم دوانه بکره گیراوا رنگ تو نیناسی بلام رنگ ناوید بیستی به زور باش بیر کروا اگر گمانه که لادرز بوا دم بیلی واش کرای که هیچ ناسن تنانه دگر بیشی زن من هرگیز بیتانی ناله من پیم و ابویا و کومالا درنده بیا بزین بلام او کسان فرمیز که رجن بوا مرگیه که لحوال کانتان کو هر بوچیه با که بیلو داخل باشه بشه لو خمال نگرم با او کسانی که کشتون داده پیان بله یه و خود ان کسانی که بکشن تو براسی پید را کشا گون یکن که بجوله یو کشم والله می پرسیاره که براو تو وزانی او زنجیر به دسته کیه من بیشتر بیاموتن من هشتیانیه تا بیدانی بلا بیشتر نزانم ویتان را گیرم چی را گیرم او را گیره که اتوه بی که ویتان جا تو وزانی من اموه چی بکن تو دستی تشکن ایوانیه من هر لیکی لبنجکانی و دستم پیه کردو دوائنی نوککانیم در هینا گرگ نیت شون دست پیه کرد هره و را گره و تواهو بوچی فرمان بسر من ایجو کاری نیوام لیبکات گل لیگرم تو خیره و را گره نوبو ناگا چیه تو رسکانه لبیه چوتاوا؟ رگه ندری اندامانی کمالی ریو ده شغل نیوان خویانه که منیش زنم اگه شرک روی بشه رو خطی بکی خط شیر او شیره برا لای کدی ای باشا ایمه چی هم بکین خو آن هیچ اپی نوچینه برای زنجیر به دسته که با اتوانین برالایم که نگر هیچ دیگ نزنن لرگه من نبو ایرمون یکوگینوی خومم کر اوان هر براسی هیچ دیگ نزن لو باره براس؟ بله اوان هیچ بیروری کنی سباره به زنجیر به دسته که کوای اوادی آرام جاری انسته که هلی کر سیرا ابي اما راس بي ما دم باكونو دابا بتكيك لهيك الدواء تو قول اوان هيك ان ليكردي للرقم انا ابو ايرا لا هاري ابدو برسانا ليكرد موتو زانيا بي اوي هز بوابكين چيان كردوا چون اوان كردوا واتيارا او متماني تاويا ما باكون داهايا وا دیاره تو ناکی او تنها پش به هست کردنه بسته او هنری که سرسره نریه او هیچ بیروری که نیه سبارت بزنجیر بدسته که بیروری؟ ای تو چی؟ هیچ بیرو که کدله ها؟ تو نای بینینی بیروره کانی کسانی تر بدنها دزلدن؟ اما هموشتا کان رو نکاتوا هروها است ملکی شیخی گوره این پیشتر کبیری خوند موا من ناسنامی او زنجیر به دستم نه ازانی بلام استا بطاوی به نکرون بو طالب برچاوم اگر دوباره لیکولی نواب که توا اگر اوان پیوندیان بو زنجیر به دستو نیا برای او باشتر نی رگیم بین برون بله هیش نوای لیر هیسو دیکی نیا نخیر نه توانی دلنیا بینو نوی که هیچ پیوندیه کن لنیوانا نیا چیه به نگر او ام دوانه بکر بینه اگر او زنجیر با دست زنجیره کانی شرد بیتوا او به هیچ شیوک نازنامی کسه که اشکرا نبید نه اتوان این رگه امین برون تاو کدی پی منالن با چه کارکن وادا من نه اوان با کسی کارکن او کسه زنجیر با دسته که نبید چون که او به تنیا کارکاتو کسی لگلانیه چیه تو هوری لگل نو بو ناگه؟ لجیاتی با کارهنانی دوم نالی بشکولا اتوانین او زنیاری امانه و دست مامکوی لسر خانوادی نسترد مادام یستا ازانی که زنجیر با دسته که اندام یکلوان قصه که تو زور راسته احمان چی ایمه زنجیر به دسته که پیویسته همو کسی که تر پشگی بخیم راسته که ایو خوشبخته بەڵام من هاوڕانیم. من ڕێگەی نایەم بڕوات. کوڕا، پەیوەندیت کە بە کۆمەڵەکەمانە. ببە بە هاوکاری من. هەرگیز. لە ڕاستیە من مردنم پێ باشترە لە جیاتیەوەی کە بێمە ڕیزی تۆوە. ئەو بەڕاستی ڕقی لێمانە. بەڕاستی تۆش لە جۆری پشتیوانی؟ جا ئەوە چی جیایە؟ من خۆم زانیم وایە. نەخێر، ئێوە لێرە ئامێننەوە. هەتا گەورەم یێتەوە. داوای لێکەم ئێوە بهێنێتە ڕیزمانەوە. تۆ بەڕاستە؟ هەرگیز ڕابەر بەوە ڕازی نابێت. دەی بە ئارەزووی خۆ بکە. بەڵام بێ خۆ چاودێریان بکەی. ئەگەر ڕاشیان کرد دوایی بەرپرسیارێتەکە لەسەر شانی خۆتە. چی؟ ئەم کوڕە بیری ئەو بۆتە خاتەوە؟ بەڵێ، ئەو هەرچی بە مێشکیاوێت یەکسەری لێەوە. هەروەها بیر لە سزاکان ناکاتەوە کاتێک کە تووڕە بێت. سەرڕایەوەش ئەو بێسترە بێت کاتێک بۆ بەرگریکردن لە کەسێک شەڕەکات. ئەو حەزی لەوە بوو بەتەنها شەڕ بکات. بەڵام بێسترە بوو کاتێک نۆبوو ناگا پرسیەگر بۆ شەڕکردن لەگەڵ کۆمەڵێک دوژمن. ئەو بۆ هەرگیز پێشتردانی بەوانانە. بەڵام هەمیشە حەزی بەبوونی کەسێکە گر کە پارێزگاری لێ بکات. واتە ئەو بەهێسترە بوو کاتێک کەسێکە بۆ قورسایی بەسەر شانیەوە؟ ئەتوانی واش بڵێ. شیزوکو وەکو جاران بەبەزەی نییە. لەلایەکی ترەوە کارامەییەکانی نۆبووناگە گونجاوە بۆ زۆرانبازیەکان. ئەتوانین بڵێن ئەو تەنها لە شەڕی کەس بەرامبەر کەس سەرکەوتووە بێت. هەمیشە دەمە بۆڵەیان بوو لەگەڵ یەکە و هەمیشەش پێکەوە شەڕیانە کرد. بەڵام لە ڕاستی ئەوان چێژیانەوە وەرەگرت. چاکە، ئیتر خەمبار مەبن بەسە. با دەستکەین بە کاری خۆمان. ئەمە لیستێکە لە ناوی ئەندامانی نۆسرات کە لە ماڵپەڕی ڕاوچەکان وەرم گرت. ئەمە هەموویەتی. ئەم پێنج کەسە ئامانجە گرنگەکانن. ئەوانە پاسەوانی تایبەتی ڕابەرەکەیانن. هەر ئەمانیش بوون کە ئۆبۆیان دەزیر کردووە. بەڵام ئۆبۆ دڵنیا بۆتەوە کە زنجیر بەدەستەکە لە نوێیانیانە نەبووە. لەبەر ئەوەی ئێمە ڕوخساری ئەم کەسەش نازانین، پێویستە کەسێک دۆزینەوە بیناسێت. ئەمە و کەسێک کە کوشتوویەتی. ئەو کەسی کە لە بەشی سەرەوەی لەچەپایە دووریان خستووەتەوە. دوو بجوولێن و بە شوێن ئەو کەسانی ناو لیستەکەی بگەڕێن. دواتر لە کاژمێر دەیشەوە ئاگەڕێنەوە بۆ ئێرۆکۆ بینەوە. ئێستاش ئەوە هەموو شتێکە کەوتم. بجوولێن. بۆستە، نەبوو نەگە لێرە ئامێنێتەوە نیە؟ ئەی من چی بکەم لێرە؟ هاتوانی لەگەڵەوانی ترا بڕۆیت. گەب ژانە ڕەفتارە کرد. ئەگەر بجوڵامایە، هی سۆکا دوودڵ نابوو لە کوشتنم. لەویا ئەیکوشتم. ئەو وزەی کوشتنی ئەو منی وشە کرد لە جێی خۆما. چی بوو ئەگەر گۆن تووشی پێکاتنی سەخت بووایە؟ ئەو کاتە من ئەمتوانی بجوڵەمەوە؟ نەخێر، هەرگیز نەمەتوانی. زۆر ئاستەمە. تاکە شت کە گرنگە بلاتەوە ئەوەیەکە کاتێک کەسێکە بینی خێرا بیکوژی. تۆ هەڵێیت. لەگەڵ دوژمنێکە شەڕ مەکە کە ئازانی شکستی پێی. من بەم شێوەیە فێرم کرد. تۆ هەڵێیت! بەڕاستی سام ناکە. وا دیارە تۆ دەوێ بمکوژی. با یەکەم جار ئاگادارە بکە. نزیک بکەویتەوە لێم. یەکسەرە بکوژم. کینوا! هیچ دەرفەتێکم نیە بەرامبەریە. پێویستە بی لە ڕێگەیە بکەمە بۆ هەڵاهاتن. بەڵام هیچ دەرچەیە نییە. تەنها یەک دەرچە هەیە. بەڵام چۆن وا بکەین؟ چۆن وا بکەین بۆ ئەوەی کەمێ بێتە ئەم لاوە؟ بەڵام تۆ بڵێ لیۆریۆ ئێستا باش بێ. هیوادارم کە ئەوزی پەیڵی دۆزی بێتەوە. کیلوا، پێم بڵێ تۆ باشی؟ بەڵێ. باشا خویم بارزی پایلو او کسی تر من ناسی ایتر چی ما آکا بی کین هیچ کاری ما آکا بیر من چوبیا لبیرم چوا پیم وا به پلیکانکانی او دیو بو ملان پیم وانیا گون من سرقال یکم تو هر او درفتا بقوزر و راکه یکسر او تو باسی چیقی کل با هی هاوار لبیری خوتی برو تو براده اک زیره چی تا راده ی زکی من بزانی بوی هیچ درفتی که نابی لبردم من ازانم دمی که آوازانم لنا و امجوری ها یک درچه هیا و شونی خو حشاران نیا اتوانی همو جمجولکان ببینی ایما کسان اک چاو دیری مانکان که بردام لآمده باشی آیا رنگ اوزور لی هاتو بی لبکار هنانی دستا موداکی دو اونده موداکی منا اگر زور نزیگ مولی رنگ زور بتون دی آزارم بد بلا من خوم اوم بید سودی نیا نه اتوانی دم داخا هرگیز او نازانین تا تاقی نکینوا چینوا تو بیر لچی اقیتوا من او شو داشی او راگرم تناند اگر او بمردنیش کتایی هاتوا توش او درفت بقوزر او راکا ها؟ او بو عملی اکی لخوتوا او نخوب پرس ببا چی؟ و باسی مردن نکا و کوهوی کشتی که اصایی بی الله چی؟ خودو پیشتر همان امکارو کریتر با چی؟ من بوم های واب کم ملان تو با اون یکیل وا ها؟ او جو رقصانه نکل کسی که پشتیوانا سودی نیه ایمه هرگیز نتوانی راب کن اگر اماده نبین با مردن گم جا تو نازانی من بیرلا چی کمو ایتر امکه خوب برستانه بله من نازانم تو بیرلا چی کیتوا چون کتو گم جای براسی اوش زور گلتا چین یوگرن من ازار تان نایم هر همن بناو تواو ازانم ایو براستی تانا بلان بو شوی سرکشی بس جان تانو مکن هر چاوری گرانوی رابر بکن اگر او رازی نبو او اتوانن برون پیس من پیتانیه بلان اگر هولی حالاتن تان نا خومتان کجم ناچارم مکن شم شرکم راکش چون که کوام کرد مردون بیرم کوتا وکیلوا راکشانی لکن بو کبرا دوکنه رو پیشنگه کو هونری کتایی راکشانی لکن بو استا بیرم کوتا و بله بیرم کوتا و بیرم کوتا کیلوا من پشتم به تو بس و گمشا استا بیرم کوتا و استاش پاجوهی که بیرم من کوتا و دی با بروین او بر راستان ایو امرن ها من اونا کارامو با بزینیم تا دست بگرم بسر توانا کما اگه دار من گمشا اینا اگر در چکا شرد راو بو او کات خودانه بو خود روز بکا دیوار من چی بکا شوین کامیام کن ایمه لنهومی پینجمه کورا سوزاقا که نزیگ با تو لپلکان شون قصر را شکاکو او شونی نیه بوی حلبه تواه او چیر بو او من کمشم اتوان دیوارکم شکنونو حلبه چاو زاقه که لخواره وی پیویسته شون قصر را شکاف کوم لشون خویش تا دیوارکم کن نکره با هماشی و درگه کنی شنوه تو لشوی گون چه گشتی؟ او کنه کتایی با فریویان بو پیش اوی برو اتشورکی اولاو دروستی کدو چاوری منی کدو تا پیاتی پر باشان برو ری رو که روشتو ایما توانین به اکوانه نوی بری دوباره خوی من کرد اما زید سوان او گمشه ایوی رو برو میدو هنره که پیش کوتو لنیوان نین و رینه این اما جوا که جسته من با وزیک ده پشته که با چند ملیمتر یک پل بهارد بلان بابا کارینانی این اتوانین با دورترین موده دریجی کن اتوانین هست بکن که کسی که اتو تا موده اینه کمانو اتوانین خو من حشار بین و پیش رویش بکن بی اوی هیچ دنگی کش دروس بکن بلان من موده اینی خوم تیل کشه کمو او کجم آدی وره بولم هی گمجا هر تنها ویستم وانه ایکی دابم او کاری که استما اگر رو بر بوته تو کشتی ها جا توله و دلنیا کلوا اما هیچ درفت مانیه چون که جگل بنا مکانی نین زیادر هیچی تر نازانین چیا؟ لکوتایی اگر رای تو سرکین و آسایی که کاری منی شویشتی شیطان بلیم توشتن یا کاری اوی منی اورکی تو تیگشتی کلوا من پشتم با تو بس و گمشا چان خو پرستی باشا ایلی اصاب دوال چی بکین؟ اما یعن پش بوا بسته که تو اتوی چی بکین؟ من اما ویش کس بار هم یان بینم باشا اما همان امانجی سرکی منم منیش او امانجم هبوا بلام با کردنی او کارش پیوسته نینه که من گشه پیبین نینه که توانه او من پیبا بتوانه روبر رویم ببینه و خیراتی رگش با فربونی او زیادر بپرسیل کردنه لکورابیکا لبر چی؟ چون که کورابیکا او زنجیر بدسته که کشانی لنو بردوا چی؟ ای تو او با در نکوتوا؟ جاور راستا بله من دلنیام لوا ایمه درفتک ما لبردمه اگر باو شوه بید چون که ایمه کورابیکا پیکو فیری نین بوین پیویست ایمه فیری او هنرانه بین که اگونجه لگل توان اکان مانا بلام لهمو گرنگتر پیویست من بهیزده که باو شر کردن لبران بر کمالی جازالوکا کانا کوایا بم شوهش کورابیکا به تکلیل دستکوتنی ولا مکانی ایمه وانیا بله لو ماویا گردلولی شینوی حلکات لناوندی شاری یورکشین.